Ingen kan väl ana något. Har förstått. När det gäller kärlek är det dig som jag vill ha. Vem är du, vem är jag? Kan vi få kontakt nu genom hjärtats telegraf? Om jag söker sanning, som verkar lätt för dig är svårt för mig. Blir det du är lyckan i det närmaste.